Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 marca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Dyrektywa transportowa wykreślona z listy prac Europarlamentu w tym tygodniu. Jeśli ktoś jeździ po pomniku na hulajnodze, to upomnienie przez policję jest naturalne, mówi prezydent Warszawy. Do 4 razy sztuka. W Szczecinie za pół godziny rozpoczyna się proces ilustracyjny Jacka Piechoty, ministra w rządzie Leszka Millera. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wykreślił z porządku obrad dyrektywę transportową, poinformował na Twitterze europoseł PiS Kosma Złotowski. Europarlamentarzyści mieli dziś głosować nad zmianami w transporcie międzynarodowym, które są od wielu miesięcy krytykowane przez polskie firmy transportowe i polityków wszystkich opcji. Polska obawiała się, że przepisy mogą doprowadzić do bankructwa wielu przedsiębiorców. W tym tygodniu głosowania w tej sprawie prawdopodobnie nie będzie. Planowana jest wyłącznie debata, później przepisy wrócą do Komisji Transportu. Polscy europosłowie już w poniedziałek próbowali usunąć dyrektywę transportową z porządku obrad. Wtedy jednak zabrakło 2 głosów. Europoseł PiS-u Kosma Złotowski przekonywał, że w sprawie dyrektywy jest zbyt wiele niejasności, by nad nią głosować. Do tych projektów przedstawiono 1600 poprawek. Dziś polscy europarlamentarzyści chcieli ponownie złożyć wniosek o usunięcie tego punktu. Taką decyzję miał jednak już w nocy podjąć przewodniczący Izby. Nieoficjalnie stało się to po wniosku ze strony Polski, by 1600 poprawek głosować pojedynczo. Przeciwna dyrektywie transportowej jest również Platforma Obywatelska. Europosłanka Elżbieta Łukacijewska przekonywała, że część posłów Europy Zachodniej nalegała na głosowanie w tej sprawie ze względu na zbliżające się wybory. Nie sprzyja to ani jednolitemu rynkowi, ani branży transportowej. Projekt unijnych przepisów ogranicza długość przejazdów w zawodowym transporcie. Określa też liczbę kursów i płace kierowców. Według Polski efektem ubocznym proponowanych zmian są jednak wyższe koszty prowadzenia działalności, co może doprowadzić do upadku małych firm na wschodzie Europy. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Jeśli ktoś jeździ po pomniku na deskorolce lub hulajnodze, to udzielenie upomnienia przez policję jest całkowicie naturalne, powiedział prezydent Warszawy, odnosząc się do incydentu przy pomniku ofiar tragedii smoleńskiej w Warszawie. Portal Gazety Wyborczej poinformował w sobotę o zatrzymaniu 2 nastolatków za to, że jeździli na hulajnogach wokół pomników Lecha Kaczyńskiego i ofiar smoleńskich. Według czytelnika policja miała także zarekwirować hulajnogi. Piotr Świstak z Biura Prasowego Komendy Stołecznej poinformował, że doszło jedynie do wylegitymowania nastolatków. Rafał Trzaskowski powiedział, że w takich przypadkach kierowałby się zdrowym rozsądkiem. Dodał także, że według niego pomnik powstał z pogwałceniem prawa i niszczy perspektywę Placu Piłsudskiego. Proces lustracyjny Jacka Piechoty, byłego posła i ministra gospodarki w rządzie Leszka Millera, po raz czwarty ma się rozpocząć w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Byłego polityka lewicy oskarża IPN, zarzucając mu, że w oświadczeniu lustracyjnym zataił współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. Według Instytutu Pamięci Narodowej Jacek Piechota został zarejestrowany w 1984 roku jako tajny współpracownik o pseudonimie Robert. Miał donosić na środowiska harcerskie aż do 1989 roku. Jego nazwisko pojawiło się na tzw. liście agentów Antoniego Macierewicza, a także na liście Andrzeja Milczanowskiego. W 2011 roku, startując do Senatu, Piechota w oświadczeniu lustracyjnym nie wpisał informacji o współpracy z SB. Dlatego IPN wytoczył byłemu ministrowi proces o kłamstwo lustracyjne. Dotychczas szczecińskie sądy trzykrotnie oczyściły Piechotę z tego zarzutu. Za każdym razem IPN od wyroku się odwoływał. W marcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że Piechota współpracował z SB, ale robił to w sposób jawny i wynikało to z jego obowiązków służbowych. Od wyroku IPN się odwołał i proces dziś ma rozpocząć się od nowa. Tomasz Duklanowski, Radio Szczecin. Po Piechocie pora na lotnictwo, czyli wspólne ćwiczenia polskich i amerykańskich pilotów na Herkulesach. Największe polskie samoloty transportowe i te, które przyleciały ze Stanów Zjednoczonych w ramach ćwiczeń Aviation Detachment, będą rywalizować w Powidzu w Wielkopolsce. Przez ostatnie 2 tygodnie polskie i amerykańskie Herkulesy na wielkopolskim niebie można było zobaczyć zarówno w dzień, jak i w nocy. Odbywają się ćwiczenia Aviation Detachment. Mówi zastępca dowódcy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pułkownik Dariusz Płóciennik. Gościmy w Powidzu lotników z Teksasu, z jednostki z Fort Worth. Lotnicy ćwiczyli wspólne loty w ugrupowaniach, zrzuty skoczków i ładunku, lądowanie na nawierzchniach utwardzonych i nieutwardzonych. Nocne loty odbywały się z użyciem gogli noktowizyjnych. No, dla nas są bardzo ważne, bo to nie tylko współpraca, ale przede wszystkim podnoszenie swoich umiejętności. Korzystamy z doświadczenia tego kilkudziesięcioletniego, jakie mają Amerykanie na tym typie statku powietrznego i dzięki temu możemy się rozwijać. Dziś polskie i amerykańskie załogi będą rywalizować w zawodach na dokładność zrzutów i lądowania. Z Powidza Rafał Muniak, Radio Poznań. Zawody rozpoczną się w południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Jan Kałucki. Wczorajszy dzień nie był najlepszy dla naszych piłkarskich młodzieżówek. Reprezentacja do lat 21 przegrała z Serbią, a drużyna do lat 20 była gorsza od Niemiec. Jedna i druga ekipa uległa 0-2. Szczególnie boli porażka z naszymi zachodnimi sąsiadami, ponieważ dla kadry U20 był to ostatni sprawdzian przed majowym mundialem w Polsce. Kilka odpowiedzi na pewno jest, natomiast wiadomo, że gdyby Mistrzostwa Świata były za tydzień, stalibyśmy dzisiaj przed dylematami wyborów zawodników. Natomiast forma u młodych piłkarzy jest taka, że 2 miesiące w piłce młodzieżowej to jest bardzo dużo. Dzisiaj oczywiście na gorąco nie będziemy podsumowywać, w jaki sposób będzie nasza kadra wyglądała na Mistrzostwach Świata, natomiast w najbliższym czasie na pewno sztab wykona analizę, pracę i wybierze 21 zawodników takich, którzy będą nas reprezentować podczas tego turnieju. Mówił trener Jacek Magiera. Wczoraj grały też drużyny seniorskie o punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. W najciekawszych spotkaniach Szwajcaria zremisowała z Danią 3-3, Włochy rozgromiły Liechtenstein 6-0, a w derbach Skandynawii Norwegia zremisowała ze Szwecją 3-3. Teraz już hokej na lodzie. Komarch Krakowia awansowała do finału Mistrzostw Polski. Pasy w meczu numer 6 wygrały z GKS-em Katowice 2-1 i całą rywalizację 4-2. O końcowym wyniku musiała zadecydować dogrywka. Decydującego gola strzelił w 92 minucie Paweł Zygmunt. Kapitan GKS-u Tomasz Malasiński nie ukrywał rozczarowania po wtorkowej porażce. Mecz na pewno zacięty, skończyć się to mogło. W 60 minutach mieliśmy okazję, zarówno oni też. Mecz bardzo wyrównany, dużo walki w tym. No my możemy sobie zarzucić pierwsze mecze, który przegrywaliśmy 3-0, ciężko się goni, ale przyjechaliśmy tu, bo szansa była i chcieliśmy tego dokonać. No niestety Krakowia wygrała. A w finale drużyna z Krakowa zagra albo z Podhalem Nowy Targ, albo z GKS-em Tychy. Emocji nie brakowało też na koszykarskim parkiecie. Polski Cukier Toruń wygrał ze Stelmetem Zielona Góra 110-107. Bohaterem został Robert Lowry, który popisał się rzutem rodem z NBA. Amerykanin trafił za 3 punkty z połowy boiska równo z dźwiękiem końcowej syreny. I na koniec siatkówka, bo dziś ruszają play-offy. Jastrzębski Węgiel zagra ze Skrą Bełchatów, a Warta Zawiercie z Czarnymi Radom. Spotkania odbędą się kolejno o 17.30 i 20.30. Więcej o nich na pewno powie Michał Olszański w popołudniowych wiadomościach sportowych. Pogodnie, ale na północy i zachodzie przybywać będzie chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. W Sudetach śnieg. Od 4 stopni na Podhalu i Podlasiu do 8 nad morzem, 9 w centrum i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piano Day 2019. Po raz kolejny celebrować będziemy Piano Day i z tej okazji audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce zaprasza na wyjątkowy nocny koncert pianisty i kompozytora Oskara Cenkiera. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na trójkowej antenie ze środy na czwartek, 5 minut po północy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, mówi kapitan. Prosimy o zapięcie pasów i przygotowanie się na fantastyczne wakacje, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje promocja na loty do Delhi, miasta tętniącego kolorami, i Singapuru, miasta lwa, w którym azjatycka tradycja miesza się z nowoczesnością. Wybierz swój promocyjny kierunek i lataj bezpośrednio w obie strony. Do Singapuru od 2049 zł, a do Delhi nawet od 1899 zł. Więcej na lot.com. Bądź naszym gościem. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po 9. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie. Dzień dobry. Do południa. A dzisiaj swoje urodziny świętuje pan Jan Ptaszyn-Wróblewski. My w Trójce jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że możemy go spotykać na korytarzach, możemy sobie z nim porozmawiać i możemy oczywiście się z nim pośmiać. Jedna z najpiękniejszych jego kompozycji. Good morning. Good morning. Dzień dobry smutku, ach, dzień dobry ci. Noc była krótka, na firance świt się tli. To miło, że pamiętałeś o mnie znów i wpadłeś na parę słów. Dzień dobry smutku, ach, dzień dobry ci. Zbudź powolutku serce moje, które śpi. To miło tak widzieć znów twą twarz. Jakie nowiny dziś masz? Myślałam zmierzchem, że jesteś tu już, a ty błądziłeś jeszcze przez noc, błąkałeś się. Teraz budzisz mnie. Dzień dobry smutku, ach, dzień dobry ci. Ogrzej leciutko serce moje, które śpi. Nie patrz na ślady mych porannych łez. Siadaj i gadaj, jak jest. Na niełatwy los trzeba szczególnych słów. Dzień dobry smutku, wróć znów. Piosenkę napisał pan Jan Ptaszyn-Wróblewski, który dzisiaj świętuje swoje 83. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Janie. Zaśpiewała przepięknie Hanna Banaszak. Cudowna piosenka dla osób, które być może oczekiwały bardziej energetycznego rozpoczęcia naszej audycji do południa. Zaraz będzie energetyczniej. Natomiast co dziś nas czeka do 12? Będzie oczywiście serwis ekonomiczny, vlogowska z Gabrieli Darmetko. Piosenka dnia, przodownicy lektury Mariusza Cieślika. Bardzo dobry kolejny materiał Wiolety Myszkowskiej o Nowej Hucie. I już teraz zapraszam wszystkich tych, którzy chcą oderwania Nowej Huty od Krakowa do radioodbiorników, bo będzie się działo. Będzie oczywiście nauka słuchania Michała Margańskiego. A oprócz tego postaramy się dla państwa zagrać po prostu ładne piosenki. Ekipa cały czas niezmiennie ta sama. Mail, adres mailowy ten sam, czyli czarny@polskieradio.pl. 16 minut po 9. I've been thinking, I've been humming, I've been picking and I've been strumming, just waiting, waiting on a song. I've been hitching, I've been thumbing, I can almost hear one coming. Pojawią się w tym roku na festiwalu Woodstock 2019, zorganizowanym z okazji 50-lecia tego pierwszego legendarnego, super legendarnego Woodstocku. Ciekawe, czy ktoś z państwa wybiera się na ten festiwal. Jeżeli tak, to proszę uprzejmie o jakąś informację, jak wyglądają przygotowania, gdzie kupić bilety i tak dalej. Natomiast jeżeli mają państwo ochotę do nas wpaść i to w nocy na koncert, to z okazji Piano Day zapraszamy na wyjątkowy koncert w programie Trzecim Polskiego Radia. Podczas audycji Ciemna Strona Mocy o północy z 27 na 28 marca w Trójkowej Sali Koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi pianista i kompozytor Oskar Cenkier. Jeśli mają państwo ochotę, proszę do nas zadzwonić teraz, kierunkowy 22, a później to już z górki 7 trójek, 22 i 7 trójek. Pani Sylwia czeka przy telefonie. Zapraszamy na koncert w audycji Ciemna Strona Mocy z 27 na 28 marca. Wystąpi pianista i kompozytor Oskar Cenkier. Ponieważ już 20 minut po 9, łezka będzie za chwilę płynęła po policzku i to taka olbrzymia. the plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. In a garden in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, she, Shiloh. She, Shiloh. I don't know why I dream this way. The sky is purple, things are right every day. I don't know. Sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. She, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. Oh, she, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. Oh, she, Shiloh. She, Shiloh. She, Shiloh. And on, and Shine On i The House of Love. Temperatura, czyli okrągłe 0 stopni, czyli brak temperatury, to jest w Polańczyku. Jeszcze drobna korekta w sprawie pierwszej piosenki. Pan Jan Ptaszyn-Wróblewski tam zagrał oczywiście w tym utworze. Pięknie zaśpiewała pani Hanna Banaszak. Co tu jeszcze mamy? Raport w Gryfowie Śląskim, nieprzemiennie ołowiane chmury i słońce. W Polańczyku to już mówiłem, w Opolu plus 3, w Radomsku troszkę słońca, a przy Myśliwieckiej błękitne niebo, piękne słońce i zapowiada się, że będzie dzisiaj piękny wiosenny dzień. 25 minut po 9. Our love is not enough. My boyfriend wants to. You know, I really think that we've got to go over a couple of things today. My boyfriend talks too much. Are you listening to me? Too much about our love. You know, I just love you so much. Our love is not enough. What do you mean? He's just a of what I had before. He's just a it's a simple fact. Of what I had before. He's just a uh-huh. Every day's the same. I wake up, he's in my bed. Good morning, sunshine. He tried to make me breakfast, but I hate bacon and eggs. What do you mean? I thought you loved these. He says I make him nervous, but he only makes me bored. You know, if you really just got to know me, you realize I'm not so boring. My friends all think it nice. My friends all think it great. But they don't have a clue that he won't reciprocate. What are you talking about? He's just a of what I had before. He's just a it's a simple fact. Of what I had before. He's just a all right, okay, get down. Confidence Man i Boyfriend, grupa, która wydała tę płytę w ubiegłym roku i została zaliczona do jednego z największych wydarzeń muzyki alternatywnej 2018. Zapraszamy do reklamy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport, leasing 0% i 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Że tylko brać! W Media Expert tniemy ceny na maksa. Na przykład zmywarka Bosch, turbo zmywanie 20 minut. Teraz taniej o 200 zł. Biały iPhone 10R, ekran 6,1 cala. Teraz taniej o 400 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Marcin Jagiełowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja mam oczywiście tradycyjne pytanie, czy robimy teraz próbny informator ekonomiczny, czy taki prawdziwy? Bo w Anglii zdaje się jest próbne głosowanie teraz, tak? Jeżeli Brexit, próbne, to... właśnie, to Brexit tu się idealnie nadaje, bo to jest już takie qui pro quo, albo qui pro quo, że no już lepszego być nie może, także genialny przykład. A my dzisiaj do Brexitu wrócimy i powiemy o kosztach Brexitu. Ale zaczynamy od Europarlamentu. nie będzie głosowania w sprawie przewoźników drogowych. 1600 poprawek, tyle aż spłynęło. Sprawa musi wrócić do Komisji Transportu, a to oznacza, że być może nawet w tej kadencji Europarlamentu nie uda się już tej sprawy podjąć. Transportowcy z Polski otwierają szampana? Myślę, że oczywiście przedwcześnie byłoby, gdyby otwierali już szampana, ale na pewno trzeba bardzo innowacyjnie patrzeć na wszystko to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, również w Europarlamencie. I jeżeli są jakieś przepisy prawne, które nie są dla nas obiektywnie w sensie naszego punktu widzenia korzystne, to powinniśmy im przeciwdziałać w różny sposób. Oczywiście w toku prac legislacyjnych przede wszystkim. My w tej chwili, jako gospodarka bardzo dynamiczna, mocno się rozpychająca w Unii Europejskiej, musimy sobie radzić również w sensie otoczenia legislacyjnego i to jest doskonały przykład, że tutaj Polacy zachowują rozsądek, zachowują dynamikę działania, no i no mają i swoje interesy. Godną naprawdę wozu trzymały. Godną Polaka. O północy kolejna decyzja też w sprawie Polski. Czechy zniosły nadzwyczajne kontrole polskiej wołowiny. Miały znieść te kontrole. Komisja Europejska już wcześniej nazywała te praktyki protekcjonistycznymi. A ja sprawdziłem, że 183 miliardy euro byśmy zaoszczędziła, by gospodarka wchłonęłaby dodatkowe pieniądze Unii Europejskiej, gdyby nie właśnie ten protekcjonizm. I co ciekawe, w wyliczeniach Polskiego Instytutu Ekonomicznego pojawiają się kraje takie jak Hiszpania, Niemcy, Włochy, protekcjonizm tam. Tak, pamiętajmy, że każdy dba o swoje interesy w ramach gospodarczych na tyle, na ile jest to możliwe, zarówno w sensie, znowu wracamy do tematu legislacyjnego, czyli w sensie formalno-prawnym, jak i w sensie faktycznym. Dlatego zawsze warto szukać różnego rodzaju dozwolonych możliwości działania w sferze gospodarczej, ale z drugiej strony też przeciwdziałać tym barierom, które ktoś inny stawia. W naturalny sposób nasi sąsiedzi, bo nam jest najłatwiej eksportować do sąsiadów najniższe koszty transportu, zwłaszcza w przypadku mięsa, gdzie jest względnie wysoki koszt transportu, w ogóle logistyki, prawda, bo to musi być w ciągu chłodniczym i tak dalej, wysokie wymogi formalne też, wysokie wymogi takie ale faktyczne. Ale mamy jednolity rynek europejski, prawda? Ale jednolity rynek europejski to jest pojęcie ogólne. Ważne jest to, co się kryje pod danym pojęciem, bo powiedzieć można wszystko, tylko bardzo ważne jest nie tylko to, co my rozumiemy jako mówiący, ale to, co rozumie ktoś, do kogo te słowa kierujemy. To musimy mieć zawsze na uwadze. Wracamy do tematu Brexitu. 3 miliardy 200 milionów. Tyle wypracowałby polski eksport, gdyby nie pojawił się w ogóle temat Brexitu. W tym roku 900 milionów, o 900 milionów euro urósł właśnie eksport. 3 miliardy dodatkowe jeszcze byśmy zyskali, gdyby się w ogóle ten temat nie pojawił. Czy Brexit co do zasady jest dla nas niekorzystny, gdyby do niego doszło, bo ja konsekwentnie wierzę w to, że Brexitu nie będzie. To jest bardzo dobry przykład dla wszystkich poza Wielką Brytanią, jak nie robić pewnych rzeczy i że równocześnie, że trzeba mieć zawsze alternatywne scenariusze na wszystko to, co się wokół nas w życiu dzieje, w sferze gospodarczej również. Natomiast to, czy wypracowalibyśmy większy eksport, gdyby nie było groźby Brexitu, czy tematu Brexitu w ogóle co do zasady, my nie wiemy tak naprawdę. Możemy hipotetycznie różne rzeczy wyliczać, zwłaszcza w sferze analiz ekonomicznych, ale do końca my nie wiemy, bo nie wiemy, co by było, gdyby w ogóle tego tematu nie było, jakby się potoczyły losy gospodarcze. Byłoby bardzo źle, gdyby do Brexitu doszło, bo dla nas Wielka Brytania jest po pierwsze bardzo istotnym sojusznikiem w ramach Unii Europejskiej. Handlowy. Tak, jest pod względem gospodarczym, jakimkolwiek innym, jest to bardzo istotny kraj, również w sensie społecznym, ludzkim. Natomiast jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem do Brexitu nie dojdzie i to bardzo mocno, tak czy inaczej, niestety dla nas, osłabiło pozycję Wielkiej Brytanii w ogóle w świecie. To jest totalna kompromitacja zarówno rządu brytyjskiego, jak i w ogóle społeczeństwa jako takiego. No i powiedzmy sobie, że to spowolnienie w strefie euro, o którym się coraz częściej mówi, no to jest taki kolejny kamyczek, prawda, do tego ogródka. Tak, to znaczy generalnie Europa niestety, oby nie stała się skansenem, i obyśmy nie zaspali, my wszyscy jako Europejczycy. Polacy są dynamiczni, Polacy starają się iść do przodu bardzo silnie, Polacy jako przedsiębiorcy, jako ludzie. Natomiast niestety tak zwana stara Europa miała przez bardzo długi okres czasu zbyt dobrze i troszeczkę zaśniedziała w tym wszystkim, co się dzieje tam. Czy banki zaśniedzieją? To jeszcze zadam to pytanie. 1500 placówek Według wyliczeń portalu bankier.pl zamknięto w Polsce w zeszłym roku o 20% sieć banków się skurczyła. Jeszcze ciekawe wyliczenia Banku Światowego. Szczyt popularności oddziały w Polsce miały w 2012 roku. Wtedy na 100 tysięcy dorosłych mieszkańców przypadały prawie 34 placówki, a już w 2017 29 placówek. A jak spojrzymy sobie na Europę Zachodnią, no to na przykład Niemcy 13, w Holandii 12 takich placówek. Idziemy w stronę bankowości internetowej, już nie załatwiamy spraw w tradycyjnym banku? Idziemy w kierunku wszechogarniającej technologizacji, czyli wszystko, co nas otacza, jeżeli może być tylko i wyłącznie, jeżeli może być, to jest podstawowy warunek, zamienione w technologię, czyli w coś wirtualnego, w coś faktycznie funkcjonującego, ale niekoniecznie materialnego, to my oczywiście z tego korzystamy. W związku z tym ta cyfryzacja, czyli technologizacja wszystkiego, nas otacza również w ogóle w świecie usług finansowych, bo w usługach finansowych nie jest ważne, jak kiedyś marmur. Oddziały bankowe zawsze musiały dobrze mówić o banku, czyli musiały pokazywać, że bank ma pieniądze. Dzisiaj nas nie interesuje to, że bank ma pieniądze. Nas interesuje to, żeby nasz kontakt z bankiem był bezpieczny, efektywny, tani dla nas, efektywny w sensie skuteczny, tani dla nas i również taki, który umożliwia nam pewność co do tego, co się wydarzy jutro. A technologia nam zaczyna to w coraz większym stopniu zapewniać. Więc po co oddział bankowy? No, z tymi oddziałami to też nie jest do końca tak, jak tutaj panowie mówią, dlatego że sam jestem ofiarą, że tak powiem, cyfryzacji banku. Po prostu algorytm okazał się wobec mnie bardzo bezwzględny i w sytuacji, w której coś tam mogłem nie stracić, straciłem dlatego, że algorytm wyliczył, że nie powinienem czegoś tam mieć. A to zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście, bo to jest pojęcie człowieka. Algorytmy są na ten moment programowane przez ludzi. Czyli jakiś człowiek zaprogramował to w ten czy w inny sposób, wziął pod uwagę takie, a nie inne dane i te dane ten algorytm zassał i na podstawie zaprogramowania przez człowieka wykonał kolejne czynności w stosunku do innego człowieka. Algorytm zadziałał prawidłowo, natomiast, że tak powiem, dane początkowe były błędnie wprowadzone. No czyli może jednak warto trzymać kciuki za tradycyjne za właśnie oddziały bankowe, tak. No to przenosimy się, panowie, z Europy, z Polski, w kosmos. Bo Mike Pence, wiceprezydent USA, zapowiedział podbój kosmosu. W ciągu najbliższych 5 lat wyruszy misja, której nie widziano od lat 70. z człowiekiem na pokładzie na Marsa. A ja pytam Sławomira Chorobaczewskiego, czy właśnie ten, mówiąc kolokwialnie, prywaciarz Musk tak bardzo zagrał na nosie Białemu Domowi, że ten chce wysyłać w kosmos właśnie człowieka. Biały Dom się w pewnym sensie obudził, również w tym kontekście, bo zwrócił uwagę na to, że to już nie Rosja kiedyś, to już nie prywatne przedsiębiorstwa, ale Chiny. To jest ten obszar, który zagraża bardzo poważnie Stanom Zjednoczonym, również w kosmosie. Chińczycy są tak daleko do przodu, również w kosmosie, że Amerykanie muszą bardzo szybko biec, żeby ich nie tyle dogonić, ale utrzymać ich w ogóle w zasięgu wzroku. Pytanie, czy ich dogonią? Pytanie, czy są w stanie ich przegonić. Więc, a poza tym mamy wybory amerykańskie za chwilę, więc tandem Pence-Trump musi pokazać, że jest tandemem, musi pokazać, że Pence nie jest tylko cieniem, w związku z tym Pence wychodzi trochę krok dalej i zaczyna również określoną aktywność. Mnie jeszcze zastanawia, jaką rolę ma Polska w tym podboju kosmosu. Polacy są genialni, moim zdaniem przede wszystkim studenci. Proszę zwrócić uwagę, że w tych łazikach, które po Marsie już tam chadzają sobie, jest bardzo wiele elementów tworzonych przez Polaków, przez studentów polskich. Dokładnie. Ci studenci będą w przyszłości naszą przyszłością. Przyszłość naszą przyszłością. Ci studenci są naszą przyszłością, w związku z czym inwestujmy więcej w młodych ludzi, inwestujmy więcej przede wszystkim w edukację, a później właśnie w szkolnictwo wyższe. Ja mi się wydaje, że my w ogóle jesteśmy kosmitami, którzy tutaj przybyli. Z nie wiadomo z jakiej galaktyki. W tą piękną pogodę, słońce jest bardzo mroźne i słońce to jest idealna rześka pogoda, żeby brać się do pracy. No właśnie, panowie Marcin Jagiełowicz, Sławomir Chorobaczewski, bardzo uprzejmie dziękuję za serwis ekonomiczny, a po reklamach będzie rzeczywiście kosmicznie muzycznie. I'm home. I'm home. I'm home. Zapraszamy do reklamy. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do 6 kwietnia młode ziemniaki 3,99 za kilogram, a filet z kurczaka 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.

Magic Fly, ale w końcu rzeczywiście Francja to taka współojczyzna muzyki elektronicznej współczesnej i rzeczywiście w latach 70. tam bardzo dużo fajnych rzeczy się wydarzyło. Pani Karolina Gruszewska, która przygotowuje nasz muzyczny kalendarz, chyba nie wybaczyłaby mi, gdyby mnie cofnął naszej kartki o jeden dzień wstecz, czyli do 26 marca, bo wczoraj swoje urodziny i to 71 świętował Steven Tyler. Dziadek Steven, no nieprawdopodobny. Steven Tyler wczoraj świętował swoje urodziny, 71. Wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia i jeszcze obyśmy doczekali się jakiejś fantastycznej płyty zespołu Aerosmith. Za 11 minut 10. Vlogowskaz. Tu Max i kanał Maksymalnie. Od jutra zaczynam wyzwanie, w którym podejmuję się zjadania tylko i wyłącznie słodyczy przez okrągłe 7 dni. Dobrze słyszeliście. Jeśli jesteście ciekawi, czy moje ciało się zmieni lub czy moje zachowanie się zmieni, zostańcie ze mną. Tymczasem lecę na zakupy. Czy wszystko, co robisz w życiu, to robisz na pełnych obrotach? Staram się zawsze dopinać wszystko do samego końca, od początku do końca. Tak naprawdę jestem mężczyzną i każdy mężczyzna powinien wszystko robić do końca. Tak jak przy wyzwaniu ze słodyczami, faktycznie było tego za dużo i było niezdrowo. Natomiast owoce były spoko. Owoce były całkiem okej i słyszałem o ludziach, którzy tak naprawdę pół życia albo nawet więcej żyją na jedzeniu owoców. Wydaje mi się, że to kwestia indywidualna i tego, co robimy w danym momencie. Czy zastanawialiście się kiedyś, co czuje wasza babcia lub dziadek podczas długiej podróży tramwajem, gdy ktoś nie chce ustąpić im miejsca, albo gdy muszą stać w długiej kolejce i później z tymi siatami zakupów idą do siebie do mieszkania, lub gdy muszą szukać drobnych w portmonetce? No właśnie, ja się zastanawiałem i postanowiłem ubrać się w kombinezon geriatryczny. Założenie kombinezonu to jedno, ale nie stajemy się starsi z dnia na dzień. Osoby starsze, seniorzy stają się z każdym rokiem coraz starsi, coraz bardziej odczuwają ten moment starzenia się. Ja musiałem się w to wcielić po prostu z dnia na dzień. Dla mnie to było super wyzwanie, natomiast moje plecy odmówiły mi posłuszeństwa. Bardzo mnie bolały plecy wtedy przy noszeniu tych 10 kg przez długi czas, bo to prawie cały dzień z tym chodziliśmy. No ale to było super doświadczenie i w pewnym sensie mogłem się poczuć jak taka osoba starsza, która wiem, że potrzebuje pomocy. Dzięki temu wyzwaniu zrozumiałem, że warto jest zwracać uwagę na seniorów i pomagać, bo wiem, że mają ciężko. Przede wszystkim musiałem znaleźć odpowiedni klucz, który mi się rozmazuje tak naprawdę cały czas. A druga sprawa, musiałem trafić w zamek. Wyzwanie takie najbardziej, które zapadło mi w pamięć, to właśnie chyba jest wózek inwalidzki, bo z tym spotykamy się bardzo często i nie zwracamy uwagi na osoby na wózkach. W momencie, gdy poruszałem się po Warszawie i widziałem, jak Warszawa jest nieprzystosowana do ludzi na wózkach, zrozumiałem, że jest to naprawdę trudna przeprawa i ja spędziłem tam cały dzień na tym wózku, starając się poruszać normalnie jak każdy człowiek. No i to było faktycznie bardzo ciężkie dla mnie i chyba w sumie jeszcze niewidomy był taki, że bardzo się bałem tego wyzwania. Bardzo długo myślałem przed samym rozpoczęciem wyzwania, jak to będzie, i w momencie, gdy miałem zasłonięte oczy całkowicie, no nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, tak? Bo mogłem wpaść pod samochód, mogłem wejść, tak jak było w przypadku tego nagrania, że wszedłem w krzaki albo w płot, no bo nie miałem pojęcia, miałem laskę, ale ta laska nie zastąpi mi w pełni zmysłów, które mi w momencie zasłonięcia oczu tak naprawdę odcina. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabrielę Darmetko. Za tydzień oczywiście spotkamy się z panią Gabrielą ponownie. Ponieważ jest za 8 minut 10, będzie jeszcze jedna piosenka przed serwisem, ale wcześniej jeszcze mam dla państwa informację, którą dostaliśmy od naszego niezawodnego Wojtka Olszaka, znakomitego polskiego kompozytora, realizatora dźwięku, producenta, pianisty i tak dalej. I teraz Wojtek napisał, dlaczego i z jakiej okoliczności przyrody jest obchodzony Piano Day i dlaczego jest to 29 marca. Ponieważ to zawsze 88 dzień roku. A dlaczego 88 dzień roku? Ano dlatego, że fortepian ma 88 klawiszy. Bardzo dziękuję panie Wojtku. Wszystkiego najlepszego, miłego dnia życzymy. A u nas, no właśnie, rozpocznie fortepian. Nikt mnie nie widzi. Atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik. Co tak piękna robi tu sama? Orkiestra milknie. Zabawimy się, ty i ja.